Onlar Allah'ı layıkıyla bilip takdir edemediler. Çünkü Allah hiçbir beşere bir şey indirmedi. Dediler. De ki, Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği Tevrat'ı kim indirdi? Siz onu parça parça kağıtlar haline getirip, işinize geleni açıklıyor. Çoğunu da gizliyorsunuz. Sizin de atalarınızın da bilmediği şeyler Kur'an'da size öğretilmiştir. Resulüm, sen Allah de. Sonra bırak onları. Daldıkları bataklıkta oynaya dursunlar.